vaktimiz doldu. İnşallah gelecek haftaki dersimizde bu ayetle alakalı bir şeyler söyleyerek Rabbimizin öteki ayetlerini tanımaya devam etmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.